Please. حاجه ولا استنى بولا باي رغله لا استنى رغله اباي فلور رغله دي اه انا دي مبارك اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم رب الشمس والنور وحفظكم وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله قال بني إسرائيل بيانكم عبيدت دان تجاس بيتك وضربت عليهم الذلة والمسكنة وديبني ذلت أو مسكنت أو إلى شهد نتقل دي ذليل شو أو خاران شو ذلت أغا ما نبيها سرا عزت سرا تعلق لري أو مسكنت أغا زهري جمال دولت سرا تعلق لري نو گویا کہ ظاہران او باطنان دیتا لو یہ مصیبت ارسیدو اوز اغی بیاد تفصیل دار آرو شدی رجوع کا پغضب سرک لجانب دی اللہ نا اغا غضب کم شہران اپا اثار و سرک ردائشی یا پا دنیا کے مصائبوں کی مبتلاری او یا پا آخرت کی چکم دیتا عذاب در دنیا کے ہم دادا لیب اصلنا علیہم الى یوم القیامت من یسوبہم اللہ وہ دے دنیا آس سئی خود دے دو مقرر بھی آغا سوکو تدیتا وہ تقریبی کئی سخت عذاب الى یوم القیامت دمنا تر قیمت پوری بو دا پو مصحبو کی ممتلائی اور چکرہ غزب اخری اخلی اخو ظاہر خبردار کہ یہود اغا کافر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نبوت نے انکار کرے ہو حتیٰ کہ تورات کی دغی وجنا تحریف کولو تا سمخ کی بیان شون بے ملا اغا نبوت خاندان و رکھ نشی مجھے نبوت کور دا امولا دی پیغمبران و اولادی اغی وجنا خدای کتاب ہم و غیر کولو نا اغا غضب جغا آثاری آخرت کے عذابوں نے دی یا دنیا کے لئے مدعی رجوع کر اصل سے دی بو ان مانا مساوات تا اور مساوات دلتا کہ دادا کہ تمرا ایدئی جرمی اور غمرا اللہ پاک و تا سزا لگئی نو گویا دی سزا مساوات دی عذاب مساوات دی جرم سردن اللہ پاک علیہ دی اللہ ظلم نکئی کہ اگر گناہ کمی و عذاب تزید ترکیمی نو اصل کے دا کن لکا قرآن حدیث کرتے اچار درو پا پیغمبر و تولون فلی تبو مقعدہو من النار لیاغی نسل برابر جانتا دے دوزخ کی بیتائی ہم تیار کی نو لوگا بھی منائے مسواد کر اگر مسواد دلتا پا مبنی جزام او دے عمل کرے ذالک دا ضرب اور دا غضب چکم ذکر شو کہ خدای پدی بنی ضربت علیہم الذلتو اغا ضرب چگا ضرب دی ذلت اور دی مسکنت کا الاسلام پا ضرب کے وزد مزخنین کا یا دا غضب اغتیان الاسلام پا وزد مزخنین دی چگا غضب اللہ علیہ یا خدای غضب دا دی انہم باس و جتی پردہ آئے دی سبب انہم کانو یک قرون پس اولی اسرات دیو کفر قولو فآیتنو دی اللہ بنی و یقتلون النبیین او دی انبیاء و قتل کولو که زکریا و یحیی لکه زکریا ایسان شو و یحیی ایسان شو خبر پا خلو آیات منی تورات کی آیات دی نبی ایسان صفات و متعلقو اغب نمانلو تحریف کولو انبیاء و قتل کولو دا بیان اصل کی آباو تا ثبت تر لکه بخت تا ستیرو که اغا امیمان که اغا ستیرو کولو و میدانی تیه که منو سلماو وغیره تونی دی آباو تو ناغبن دی اغا انامات پا دی هم اناماتو او دی منلو هم دلتا هم دی موجود خلص یخبرو آباو کرنمو منی دی فخر کولو خوشحال بو نزکا اللہ پاک دی تدا ثبت کو که کبر کولو پایاتو منی و انبیائی قتل کولو لکا سکیار سن سو و یحیاء سن بغیر حقنا ای ظلمن و اعتبار دی ظلم سرم اوزا ذالکا سکم اشراب ای ترالت دی اشاری دی بود وجہ دادا که اصل که دام آباد یاد دی بنی زلت او مسکنت کم دا ویشه دا دی شان دیر بعیدو دیر بعیدو معنوی لحاظ سرا بوتا اشراف سرنگ دا که تاسو خو عالمانی تورات بنی پویی گئی دا تا شان سرا دا خبر دیر بعیدو تا سرا دا مناسب ندا تاسو علیاذ باللہ تورات کے تحریف کوئی او تورات آ نمانی انبیاء قتل کوئی علیمانی او یا پیغمبران دی قتل کرو تیویدی فالتا انبیاء اغادین علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دماء امت علماء دا پسان دی انبیاء دی بنی اسرائیل دی قوم تا تاسو گوری نن هر یو قوم کی بیل بیل علیمان دی علیمان مساجد دی او تا مسئل بینی انتا هر قوم تا بیل بیل بیل پیغمبر ہو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تونی دنیا تیو پیغمبر ہو نبی اسلام رضا پا دی ہم دے لوی در تم را ذمہ داری لوی دی او غم را اجرت مقام بلندی آدیر لوی کاری دیر دا کنا ذمہ داری دیر دا نو اصل کے چونکہ دا علماء علماء دی علم سرط بد کر کئی دا دیر بڑی دا یا دامنا تدا سائے پا صناعت کے پا قباحت کے دیر بڑی چتا سوا خبر نمائی قباحت پا لے ہاتا مطلب قریب قریب دا خوی دامنا چیدی شاننا جتا سالیمان او بیا ایجی کبخت آن دیر لگی لگی یعنی کبخت کی بوعد ہے باران اللہ پاک دکھو دی کہ دی داکار کے کولو دی بنی دا ضرب و غضب سرالو نخلی یعنی کہ دی اخفل اعمال اخفل افعال آو تا سبب جورو انبیاء کش بیا کہ کل انبیاء دی قتل کو نو سرائی چی کار غلط دو کی اگر تا خلق خفا خوی کر یرانا نزا غلط کار شد دے خفای خوصن قتل نزا کن خلق چی قتل ہو کی دا یونی زن خلقی چی اگر بدل واخلی رار بدل واخلی اگر ظلمان قتل نشو کر دا گو گولا دلتا صفا دا ذکر شو چی بغیر الحق بغیر جا انبیاء کا تو خود غیر حق نہ لیکن اللہ سے بغیر حق ذکر کرے گا دا ویلے کہ کدی نہ تے پوس تو کہ تو نے جے مڑا بولو نو دے سے دے کتر ہو جانا تے دے خلا ہو کلا اذا ان سکو کہ کلا خلو ان فسر انصاف سے خبر گئی نو دے بدا وجہ پیدا نہ تے دے کہ دا وجہ دے کتر ایگو مجھے نکی دے صرف بعض ہوای نفس تر خواہشات نفسی اگر جو مدیدہ قتل کی نو ځکه دلته دا ذکر شو چې دی غیر حق او چې دی غیر حق نه ظلمن سی ظلم کی نو دا څنګه دا په بدن کې د آخرت عذر ده دا نور آزاد آخرت دی بنا دی لکه څه ده زه حکم یې کوي دا کوه دا کوه دا کوه دا خو ټول نو کران دي نور کله چې غلط کار سی وکړي زه به یې ملمن کړي پړی کار مې وکړو خو ښه مو نه غلط کار وم خپله ځان منی کړم خو بس بس انسان ته غضب وي غصه وي غصې کې یو کار وکړي اوسه ډېر پښیمان وي دلته یې سر در ملکو د لکۍ سر نږدې کلی ده هغه یو عالم مړ کړو او څه وپکې روغ صاحب مقابله وه بیا ورته ډېر ورته وي چې سکول کښې وده ملا وې ته به دا روغ ملګرتیا کوي چلاوې کوي بس د څو خبرې ډز ډز منې بیا خو خلک تښتي منډې وایي چې اوس بیا چا ورته چې چېرې منډې څه دي نو غول مو وخړو خو مو وخړو دا خلک کښې موږ ورته علاقه به یې ورکړ نو غول مو وخړو یعنی خپل کار ته ګنګۍ نه څه وکړو که پوه نو ما زه کوي چې دا انصف وي که د انصاف سره خبره کوي که نه نو دې به قتل دي بره وجه بیان نه کړي چې دا وجه ور نو اصل کښې دوی کفر کولو خو بیا م خبره مو داسې کړه چې بس د ګډ ټیم کښې به دوی خپل دنیا کارونه کولو خفا هم نه وو پروایه نه وه چې موږ بیا قتل کوي دا انتهایي سنګ دلي ده چې دومره سنګ دل چې ورسو ندامت هم لرې پښیماني هم لرې ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون دا په سبب د هغې سره وو چې دوی نافرماني کوله وکانوا یعتدون او یتجاوزون الحد تجاوز یې کړو د حد نه په معاصي وکړي ګناهونه ډېرې کړو وکرره للتکفیر مخکې څه کوو ذلك بأنهم كانوا يكفرون دا ضرب و غضب رسو بيائي ذلك بما عصر و كانوا يعتدون مبصر قطاستا دا وجه بيان کر تقرر له للتكيد تكتا دا وجه برا برد و کا تاسیس جرائي نو تاسیس هم جڑی گی ملے ذلك اشرا حلتا ضرب و غضب توقع او دلته کښې د ذلک اشرا دا انبیاءو قتل او کفر د آیات الله ته وکړه نو تکرار را نغلو چې دا لکه هلته ته وایې چې ذلک هغه اشرا بعید ته وه دلته اشرا بعید ته ده نو دا کفر دا قتل دا خو ورسره ډېر متصل ذکر دي هغې وجه هم بیا بینوی شي چې لکه هغه ډېر بعید ده د معنوي لحاظ سره درنګې دا هم ډېر بعید ده او یا دا منم چې ضرب ضرب ته که اشاره کوي لیکن جان تکرار نه ده ویلې لکه چې مخکې کښې کفر او قتل دا علت ده او نافرماني او تجاوز علت العلت ده علت العلت څه منم چې اصل کښې دا ضرب غضب خو د کفر د وجې نه وو بیا دا ضرب او غضب چې راغلی ده حقیقت کښې دا د نافرمانۍ او تجاوز د وجې نه او نافرمانۍ او تجاوز د وجې نه چې غضب یې تلو خو دا نافرمانۍ سبب د کفر هم وه او سبب د قتل دا نافرمانۍ سبب د کفر هم وه او لکه ته وایه چې هلکه یې منړم دا وایي چې نه منم ته نه وایه خو کفر کوي که بما عصوا په سبب دی نافرمانۍ سره وه چې دوی دا نف وکانو یعتدون او تجاوز کوونکون نو ګویا کښې یا خو اشاره ډېر کړو بدله کړه چې دا کفر او دا قتل چې هغه معنی کښې ډېر بعید دي دا یې ولې کولو ځکه چې نافرمانو او تجاوز یې کولو او دا مخکې وجه هغه د پره علت هغه په علت سره ثابت شي خو ضرب و ضرب هم ثابت شو که نه ضرب و غضب د هغې علت دې پر هم دلیل راړو نو شی ډېر ښه مضبوط شو دا ګور تاسو ته په یاد دي منطق کښې چکرہ زہر بے نہیں کنا سغرا کبرا نتیجہ نو آغا مقدمات نہیں سغرا کبرا خود دلوی نہیں کنا لگا تا سو منطق کا ارسالی ہے العالم متغیر طبیعی العالم حادثن یا العالم متغیر وکل متغیر حادثن فر عالم حسنی ہے لأغي قياس وبيان كده يأي تكا صغراء كبراء نظريني بدهي نلي نأغي صغراء كبراء دي پرو جاتا يأتي الدلائل بدهياتنا فيشتي واضحاتنا بدهتنا تخا واضح في تخصمي هم تستنكي مقابل كي دشمن آيان تستنكي قل قطوائي كان بياهو قتل جديني كولو ميني قتل كولو اغیر پر اصل منسان نمان تا خبر نمان خامخان اکسان نزکا دا علت العلت پر مقام کی دار تا دا خدنا دا خلق کون فرمانا دو فطرت خراب ہو تا جوز دے کولو دا کون ذکر شو دا اللہ پاک دا یہود و بیانو کو اوز اللہ پاک کتاب او قرآن دا یو روحانی ہسپتال دا روحانی شفاخانہ دا آیا دا خلق جو کم بے نقصانات کری اگو کا اس دے ایمان لری روحانی ہسپتال کے علاج کری اب قابل قبول ہی کنبوی اگو تب اس کی حت ملاوشی تو اللہ پاک یہی چاہو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دخلان تصل كل تقصوك ما بينك دا بطور اعتراض دا او بطور اعتراض سے وہ خبر ہی آگئی کہ وہ فائدہ ہی تمہیں جو خبر رڑے کٹ گئے ملے رڑے فائدہ ہے صدر افائدہ ماتا اس کا بیان کر تاگر کی کسی آخو دے واقعات بنی اسرائیل دی لکا مخ کے دو سب کے سا بیان سا واقعات رست جا بینی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ لما ویلو خذو ما آتیناکم نایوان کے سبیادا یا بلا دیو رسول تی ولقد علمتم الذین آتدو منکم فی السبت دا تاسو سا خلیف وردی کم کم تجاوز کرو دا بلا کسا بیان دا وید قال موسی لقومی ان اللہ یامرکم ان تلدہو بقر لکو گرد کسی کم انی کم واقعات بنی سید دا واقعات چکم بنی سید و واقعات دیکھو میں کہ دا خبر رالا ملے رالا آوجہ دادا تو اللہ پاک فرمائی اوس سمسا یا زمدائی مرنے وقت دیر نظر اللہ پاک اجدا و حمدتا تا ہر شئی دیر نزکا میں کہ بینی ان الذین آمنوا بیجا اغا خلقو چاگو ایمان و رجا بل انبیاء من قبلو فا انبیاء بنی چکم انبیاء دینا مختیو لا انبیاءنا کم مختی خلقو اغو کم ایمان و رجا دا قیت لگئی چا ان الذین آمنوا رسلتی چا من آمن منهم لمن آمن منهم دا من آمن کی بیا ایمان دا نسے چاہ ایمان دا ورہ ہو جا اگر کہ من آمنا سمنا لگو تحصیل دے حاصل دے میں تو قید والا بولو اولنا کہ ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبلو فا انبیاء بنے مخی چکم انبیاء کی اور ایو لفظ تلر یہ ذرا تغمبران چکم یدیگی تیر دی اگر کہ انبیاء کے 313 رسولان دی اور نبیان دی دا مکی خلقو کہ یہود نصراؤنا علوا نور چکو انبیائی ده انبیاء دی لیکن قرآن سے حطول ندی دی لیکن قرآن سے حطول ندی خود آغا انبیاء جو کم مخی دیکھر شو دا تعلیم رالو رسته دا دا یای تو والذین هادو والنصارا دا تخصیص بعد تعلیم شو یهود خو خاص قوم دا کنن اغوان پا انبیاء و ایمان روڑه و مثلا نصاران روڑه و تو کم مخی تیر دی بیدا جاویلی ذکر کو اگه اجمال که خدا دخلو کنه ندا تخصیص باید تنین سون و السابعین و اگه کون تغطا سابعین یعنی اصل که سابعین دی مادا سبا یسبوده سبا یسبو در سبیین ده کنه دا اندامه دا سبا یسبو اصل که سبی ون ده سبیون داغی که ادغام سره واو یه بسر بدل ده یه پا یکی من بیا سبیون یه سر دا هر شی تا میلان کنی سبیون کنی میلان پاس سره هر شی تا میلان کنی دا هم ده یهودیت و ده نسیتنا خواکب و عبادت تا و چلی او یا پاس تا محسین نکل کری دی تا اصل که دوی کم اغا دینو اپیو دنی چی تا ده کم اغا و دا داود علیه السلام اون کتاب و اغنه وستیم بحرال من سبا اذا خرجا من الدین گره و هم قوم عزلو عن دین اليهود و النصرانیت و عبد الملائک نمو خرشه کده و عبد الملائک ملائک عبادتی سور و عبادتی هر سبی خدا اولنا چکم ساسم زمانی کم مساسم زمانی کم دینو او خودی ترشو کنه نو دیو جناب دیتا یهودا دا یایشی بارا سابعین ورد یایشی او دا نصرا داو سرا جردین سیوتی دا کرده اصل که جردین محلی فقط یهود زیگل کری او دا یکنه که یهودی او چه دی و مذبنا بل مذبتا میلان مجد دکار دی سابعین دیم بارا ملائکہ اذا جائے گا کہ ملائکہ نبی دا پالن کے متولین دے متصرفین حکم بختی کا دے جواب کھنے ہوے تو حکم نہیں کہ نہ کہ میں جبرائیل نے وحی لڑی ہاں میں کہیں نہ سن پر برن میں لگا گیا دا سے ملائکہ کار کے انتظامات نہ تو کہ ہو گیا میں ملائکہ کو جو کوئی لیکن دا غلط فہمی ہے متولی سر یو اللہ دے نعمل انبیاء من قبل السلام اغا اعتراض زفر شو یا دامنان چه اغا خلق چه اغا ایمان رو رو صرف پا السنا و سره او ده ایمان پا اخلاص سره رو پا زفر رو مخلصین دی یا اغا خلق چه اغا ایمان رو قبل باعثن چه نبی نبیسن باعثت نمخ لکه زید بن نفل نورکت بن نفل شو قصد بن سائلہ شو داشتیر تکبرات لولوی دیو حالاتی دین کری دلتین رخصی تاستا خون مغتصر بارال دنا آوه تلیو دینی حقا پا تلاس کن تو دینی ابراهیم بندیو اگه وقتی تو دینی عیسی بندیو اگه خالق اگه وقتی مانو من دیاو رسو اینا الذین آمنوا بری دا هم عام دا او رسو ای من آمن منهم بالله واليوم الآخر بالله شيء مقيد من آمن تاك إيمان ودينا بالله واليوم الآخر سمعنا طول سلسلة إيمان دي نبي اسم بزماني أول مبدأ الله هذا منتهى كما تريد دي مبدأ ومنتهى ومعنى كي تمرا أمور متعلقات إيمان دي فاقه تلو إيمان مراد فهي جان من ده التخصيص عمق التأمين يعني نبي أسان زماني كي جاء عمق خلقه كم خلقه كي إيمان روري بسانا كي إيمان رو خدا أغا سيركي حقا سو وشاة كي إيمان نيلو لي أغاما فاقه داخل دي سيركي باطلاونا سرکے باطلاؤنا من آمنا منهم دو خلقنا چا ایمان راوړی دا یهود نه سره کې چا ایمان نه ده راوړی اصل کې عموم ده من آمنا کې من آمنا چا چې ایمان و دو خلکو نه چې کوم مخکې تیر دي هغو ټولو کې تعمیم وکړه دا بالله والیوم الآخر وعمل دا مراد نه ده چې چا مخکې ایمان نه وي وړی نه دی څه پوهې هغه دې پره بیا اجر نه شه نه هغه دې پره اجر ده دغه دلته تعمیم مراد من آمنا او چا چې ایمان نه وي وړی مراد دا نه ده چې چا ایمان راوړلو اوس ایمانی چې راوړلو بیا ورستو کې هغو خلکو دې پره چې چا چې چا مخکې ایمان که چا نه وي هغو دې پره بیا اجر نه شه مثلا مشرکین مکه وو هغو خو چا مذهب نه وو کنه هغو شرک کولو بتانو سره نه هغه یهود وو نه نصرا وو درې قسمه دي که نه اوس مشرکین مکه یهود نصرا دا درو سره کلام دي خو نصرا کښې به دا قرآن کښې دا نور نه دي دا ټولو رد رسي سره نو دلته مراد ده چې که د چا مخکې ایمان نه وو راوړی ابتدا ان اوس ایمان راوړي په ټولې سلسلې باندې هم پکښې داخل دي من آمن لله ولما فيه في زمن نبينا فزمن كون وعمل صالحا وعمل كنيك بشريعته فصلتهم لزم نصلهم أجرهم نبينا فر أجر دار أي ثواب أعمالهم عند ربهم نبدو من خوفي أو نبدو من جني لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر غالبا ما فيك وخبرة تلتقية تغا ظاهر هغې نه اختلاف معلومېږي ترکیب نه متبادل ځینته دا رسي من آمن منهم دا ټوله مبتدا کې وعملات دا بني عتل کې نو فلهم اجرهم هغه من مبتدا من باندې شرط لګو شي او چې کله د خبر راشي د خبر کې فای جزائی دا رسي لیکن دلته تاسو ته کوم ذکر کړی دا یو کړی چې من دا مبتدا ده اور کمان موصول کے دخو مبتدا من آسر دے سلے مبتدا ہوتی ہے موصول سر دے سلے مبتدا ہوتی ہے فلاہوں بھی خبر ہوتی ہے نانا دلتا دا مانا دے سے موصول لگا من مبتدا تمانا ای رجلین منہم ای مضاف رجل مضافن لئے کم یہ ساری درستا مبتدا مضاف مطمئن آمنا سیمانی با ایدی جواب سدا سمرائی سدا نتیجائی سدا فلهم عجرهم فکر دلتا با فمانا دی منی استفامی وقتی ایو رجلین کم سری ستو ای آمنا ایمانی رانو لو اگت امدا هزار کوئی یو لکو کوئی نامی ندا استفام سرد سر دکم اتدار سرد دلتا تاسو مخکې تېرو خوف آینده متعلق کی او حزن د مفات متعلق کوم خوف دي کنه سبا یره جنگ ده دشمن سره څه بود خوف صحیح ده غم دا دې تېرو متعلق د خلکو باندې وو غم نه وي ویلې دنیا نه کامیاب لاړو کنه شکر ده الحمدلله مو خوشحال یو ایمان مو راوړو نن ورته جنتونه نیلو او تاسو کښې زه مثال کا جوړ کړم که تاسو دا کال تېر کړي مخکې مو ډېر کلونه تېر کړي دي او تاسو بیا چې کله لاړ شئ دا په کتاب رو په کتاب نه پوهېږي یو را واخلئ بل را علم و معاش دوړه زیدین دي علم و معاش دوړه زیدین دي څوک چې زیدین جمع کوي عمي ګوشي نه دل خو تعالی به علم کښې لګیا دی لګیا احساسات پسې چلونه کوي کتاب نه کوي مطالعه نه کوي لغونې وخت میلاو کړي بیا خپل ګپ شپ لګوي خبرې کوي نه نه خپل سبق چې کوم ویلی هغې کښې فکر ویل نه کوي چې ته لګیا یې په مجلس باندې دا خو تا نه یکدم ذهن نه شي کنه په کار چې په دې خپل کتاب دې بعد چې وخت میلاو شي لغونې او کې تاسو د خپل کتاب کړو دې سره علم پخي بیا چې کله لاړ شي پوهېږي خو تاسو نه بیا کله کله زه ور سره لطافت ملاو کن در بازار که کنی پاکی همزه نو پی که دانه در سو کن پیسی و سریر نیم بارال تا در پما پاس غمش او من خوبی نرسی کن در خوده فرسته او من تار خند خود جانه ای که جانه فرسته او من تپا علم تیر که دیگه علم قدر نکه لا تمر نادانی خیسا عمر زنی پا علم که تیر که دی اغا علم که تا اغا منی اخفل زنی قربان که اغا علم قدر بیتا سنی دی خجولیات تیر اگر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون روحی فی زمین آمنا و عملا لحاظ که فیدا پا زمین دی آمنا که او پا زمین دی عملا که لفظ و من دی نبی فیلا روعي في زمين آمنا وعمل لفظ من ثمنا آمنا مصدر عملاها مصدر من آمنا وعملا صالحا قرى عملا مصدر آمنا مصدر هو زمين آمنت رجيدا وفيما بعده ثمنا روعي فيما بعده دا فيما بعده وفي زمين دي من عتدا روعي فيما بعده لحاظ كيفيدا وما بعدك معناها معنى دي من تسطى قرن ما بعدك بسيئي فلهم أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كل جميع زمين هم فلهم هم جميع جميع أجرهم بهم عند ربهم بعليهم بلا هم يحزنون كل شيء روعي فيما بعده فلهاك فيكما بعدك معناها معنى لمن يعني معنيك من عام ذكر زمان دي جميع دهر والدي واذكر ياك واذكروا ياك تاسو دا متعلق حارو باسي إذ أخذنا ميثاقكم ساتي تيمولا واخسلو تاسنا عاد لا واقعا تقد تاسا بيان وقت تيش وربط عام ربطا دا تدا قصص دي واقعاتو بيان دا ياد كي تاسو تقل مولا واخسلو تاسنا عاد فعمل سرد دا عمل فكا بنين بما في التورات فاغشي بنين شكاين دا پا تورات كيم وقد رفعنا فوقكم التور وحال داو دا جملا حال وكيدا جملا پرتقائي و پتاس ماني اغا کوه تور تور اصل كي سراني زمي كي غر دا ندلتا مرادنا اغا معهود غر شمو ساتا پاقه خبر کروه الجبل غر سنگي ما پرتقائي و اللہ پار اغي كيفيت كم دا آم فصير بيني اقتلعناه من اصله الله فاق يهي شمولا دا غار ويسو دي بيخ اخفلنا دا مولا پر تقرأو فوقكم عليكم فتاسبني ومن يسو بيخنا دي من فوقكم جبريل امين تمولي جا فرتقو بني لما عبيتم قبولها قلع تتاس انكاركو قبول دي دا غي توراتنا تتاسو تورات كم عهد کرأو اغا تورات عهد تاسو اغینا انکارو کو چمولا نشو کوانا کوانا دا تورات مقصود دادا چا اصل که اول اول خدوی خلا دا یلیو چمولا تا یو کتاب پکار دا دشمن او حلاق شو او دمولا عمل کو دا موسیٰ سنانو کوی تور تا او دو انتان سلمو کو از خیب ای بدت سروانی ولو لیکن دلتا دی کم دی کتاب متعلق خبر آوان نو دی اغی کتاب بنی اول تورات بنی ایمان ہو چه مولا دا تورات کم کتاب تتا تورا جرکی کم مولا اغی منی مولا ایمان دا بو کو کمش لگه دوش لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ مولا پدی ایمان ایمان دیرا رو کن او سکرا تا قرآن خلاص کو کو دیکھ خروغان دا خراک بنا کئی بی گئی پر لا خو جهادن لا پکې دښمن سره به جهادن کوي لکوم یو ملکا سر دی لکا زنگی بیا یا موسیٰ سن جلاب سی نیتنا قضب انت و ربکا فقاتلا انہا ہونو چه توراتی کلاو کو ویلی دو اگر دی سخت دا احکامو من دی جنگا لکر سای کتا کن دمرا ورنوی چاست کو او دخلی کلی فرد تکنی فی فرد تخن یعنی یو فرد تخن پا عرض که یو پتول نو دا تکی بان انگا سا خوامک کنی کی آتا که بارا لکلی و جایدی لشکل تکنی پا دول سمیل که غالبان چه اسناس و میلل دول سمیل که دا لشکر و نو بیا دا پاس نو با درس و بیا دی منعی کنم ای غزان در بس بیا دی میلی شو تلیی است لو ویت آمنا بیا سمینا و آسین پت بی بیا آسین و آسین یاید یهود او سن زنا خلی کن سیزا کئی کن لو تا خیال کن من دکی تمو سمیزی کن سیزا پیتن کئی دا نال یهود سیزا نا سیزا دا سیلا بدا دا سی پیتن آمین مایل کی کن نال یهود سیزا یای تو او سن فکوری کن غزائی کن غزائی دل بہر حال جمع ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ تکڑی وہ ماتا سا دیرہ خبر آسانا کا پہلے دکا چھے کلا دوی اولنا امنا لو جائے رسے انکارو کو خدا خو مرتد شو کنا پہلے رسے منی لکھو مرتد لکھو مرتد واجب القتل دا واجب القتل دا خویا اتری سر حال کمولی تین ابو سار سم تکم دک امت تا اگر تعالی حکم کہ دخار پر واچھا بس کسر ہے کہ دا مرتد کی دخار پر واچھا کن کہ چلو اللہ اندی رشت تم رشت کیا بنا بس خبر خط خویا دا منا کہ دا اگر چی دل تکی الجا دا مجبور دا کتا ایمان کو احتیاری والا خیر دا کتا مجبور کو اگر اتنا دا الجانا دا اکراہ دا اکراہ اگر مادم للرضای لا لاختیاری اقرار کم دے کرتی چه رضا آغا نوی خو اختیار وی اکا ترخواد ہوئی دا رضی پا نئی پا خود اختیاری خوی کرا دوائنی ترخی سوک وی آغا ترخی دوائنی آغا تا سکے اختیار خوشتا کر نو دیو جنم مقیدات تی اقرار اللہ قرآن کی حضرت لا اقرار اقرار نشتا دا دا اجلاء واتو تا جهاد نو تا جهاد رالو دا اقرار رالا اوز مولا اتنا لا اقرار اقرار نشتا دا ویلی دکت جزیہ تو منی جزیہ خوی تا خو مجبور نکو کن ایمان تا جزیہ بنی پریشلو لیکن تا کم مخی خبرت دا تا جهاد نمخی لا اقرار و جهاد نمختی او چه کلا جهاد را رو نه اکرا ختم شد او جزیه نده جزیه چه تا اومن لد بستا گوه اکی ایمان حکمان قبول کو چه زود اسلام ده مسلمان پو حکم کیا بس دان حکمان مسلمان دار دیبن بخاری که دیر مضمون دستر چه کلا جزیه قبول اکی بستا حکمان مسلمان شد دکا دماؤهم قدمائنا و اموالهم کا اموالهم اسلام حکم پو جریش ما تخفی کنا حسن خبر اخو جهادنا اعدام دی کفر ندا تبیو کو کفر معدوم شی ننا الجهاد و مازن الى یوم القیامة الجهاد و مازن الى یوم القیامة خدا من چه کافران بوئی کن نا مقصود دادا چه قلع جهاد غرص پراس شی اغراض دی جهاد رہ دا مغلوبیت کے کفارو زلت کے کفارو کہ جزائی کئی آنی دن و هم ساغرون فقل لا فیرلی عدیب الزلیلی نزکا دا تکل جزائی امن لد بس ملی تی اکرار نشت با دا مسلمان شو کپنش اغا یعنی جهاد رہ گو اکرار بزرسی جهاد رہ جهاد رہ اکرار بانی رالا اکرار رالا بانی جمن زیوی پر ادا سے جہاد سے اقراف پر آلا جہاد سے اقراف پر آلا مرعوب شو اور اسلام حکم چتا سے تغوالی ابو مدبن حکم سیم پرساوی غریبان وای نه راځي لو تین تیرن